Album Black Focus duetu Józef Kamal miał duże znaczenie nie tylko muzyczne, ale też społeczno-kulturowe, szczególnie w kontekście wielokulturowej czarnej tożsamości, w tym artystycznej w Wielkiej Brytanii. I myślę, że zainspirował dziesiątki młodych muzyków, w tym czarnych muzyków, i przyczynił się do takiej eksplozji nowej sceny jazzowej w Wielkiej Brytanii, ale też wśród innych wykonawców, innych gatunków. Jeden z takich materiałów na granicy brzmień, na granicy gatunkowej, to tegoroczny album Brytyjki John Glacier, Like a Ribbon. Taki zbiór stłumionych dźwięków, są tam syntezatory, zniekształcone sample z gitarowymi eksperymentami i w tym wszystkim rap czarnej artystki. Wśród nich utwór Steady As I Am. Steady as I am, never change. Couldn't face me, I'm sticking to the plan, not the game. Think I'm crazy, cause you're all the same. Steady as I am, never change. Steady as I am, never change. Couldn't face me, I'm sticking to the plan, not the game. Think I'm crazy, cause you're all the same. Big child I, cause I'm ever grown. Steady as I am, never change. Couldn't faze me, I'm sticking to the plan, not the game. Think I'm crazy, cause you're all the same. Big child I, cause I'm ever grown. Still sticking to myself, I feel better whole. 1 foot, 2 step, I ain't got a crew left. Learning, never lonely, I'm about my G's next. And it's stepping shoes, flying like I never knew rest. That's what blessings do, when the blues turn to soon zest. New life, new leaf, feeling like a new me. But the same old people only never knew me. Steady as I am, never change. Couldn't faze me, I'm sticking to the plan, not the game. Think I'm crazy, cause you're all the same. Steady as I am, never change. Couldn't faze me, I'm sticking to the plan, not the game. Think I'm crazy, cause you're all the same. Steady as I am, never change. Steady as I am, never change. Couldn't faze me, I'm sticking to the plan, not the game. Think I'm crazy, cause you're all the same. Big child I, cause I'm ever grown. Ever grown. Płyta Like a Ribbon to opowieść, w której John Glacier wprowadza nas w okres swojego dorastania w londyńskiej dzielnicy Hackney. Pochodzi ona z rodziny o jamajskich korzeniach, jest jedną z siedmiorga rodzeństwa i chociaż nie jest artystką, która tak pamiętnikowo spowiada się ze swojego życia i mówi o różnych szczegółach tych doświadczeń, nie oznacza to, że nie mówi o swoich doświadczeniach, po prostu tworzy takie poetyckie metafory, obrazy. A jednym z takich plastycznych, romantycznych też utworów jest Found. The whole world at my feet, me when I step out. Don't stress out too much, learn to trust when you get out. The gone days are gone, if they're not, then we get round it. Anyhow, any means, how I get found it. Whole world at my feet, me when I step out. Don't stress out too much, learn to trust when you get out. The gone days are gone, if they're not, then we get round it. Anyhow, any means. How I get found in life, what a sight, now I trek mountains. And I think I found new, green grass where the grass never knew. We dance and we laugh at the moon, feeling better much soon. Found me and I think I found you, grouchy, couldn't pass to my name. I smile and I dance at the rain, I have a drink to the pain. Dark days never been to the case. Life's sweet and I think I found me.

Uno, dos, tres, cuatro. To brytyjski kolektyw muzyczny Salt i ich utwór Soth z ich płyty Ten, wydanej w kwietniu. Ten, a właściwie 12 album grupy, a ja powiedziałam 9, no można się pomylić. Inflo, jeden z głównych producentów tej grupy pracował dotychczas ze wspomnianą dziś Little Sims. Można powiedzieć, że w jakiś sposób stworzył ją muzycznie, prowadził ją pewnie też przyjacielsko od samego początku, jednak przez konflikty artystyczno-osobiste, o których też artystka śpiewa na najnowszej płycie, musieli się rozejść. Na szczęście z perspektywy słuchaczki, która nie jest aż tak wciągnięta w osobiste dramaty tych twórców, cieszę się, że jest jego kolektyw Salt, który na pierwszym planie stawia kwestie związane z czarną społecznością. Tegoroczna płyta Ten to gospel, R&B, soul. A jak jesteśmy na tych przyjemnych falach, czas wrócić do Samfy. Postanowiłam przypomnieć dziś jeden z jego najsłynniejszych soulowych utworów. No one knows me like the piano. No one knows me like the piano in my mother's home. You would show me I had something. Some people call it soul. And you drive top the sky. Oh, you arrived when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. Home. 2017 rok, styczeń, Samfa wydaje No One Loves Me Like the Piano. W domu jego matki, rodzinnym domu, do którego powrócił, by zaopiekować się nią, gdy zdiagnozowano u niej ciężką chorobę. I tam zdał sobie sprawę z tego, ile oddał mu miłości, nie tylko do samego siebie, ale też do muzyki. I to dzięki niej odnalazł tę duszę, o której śpiewa, soul. Soul, który często interpretowany jest jako to połączenie duchowe, religijne, ale też jako ta miłość do muzyki. Ja bardzo doceniam ten gatunek i artystów, którzy wciąż odnajdują to w sobie i starają się dzielić światem, ze światem tymi treściami. W tym roku wyszedł album Everything is Recorded, na którym pojawił się Samfa w utworze My and Me. I've been doing lots of questioning.

Everything is recorded. I kto jest na tym utworze? Jack Peñate, brytyjski wokalista, autor tekstów, gitarzysta, popularny przede wszystkim w latach 2000. Ja Wobble, brytyjski basista, najbardziej znany z Public Image Ltd., zespole założonym przez Johnego Rotena z Sex Pistols, ale też Roses Gabor, znana też wśród miłośników XL Recordings, bo tam prezentuje muzykę z pogranicza R&B, elektroniki, soulu i popu. To jej wokal słyszeliśmy w utworze, ale też taka trochę schowana za tymi brzmieniami Jazz Ahmed. I to na niej chciałam się chwilę zatrzymać. Brytyjsko-bahrańska trębaczka, kompozytorka jazzowa, która współpracowała z takimi artystami jak Radiohead czy These New Puritans, których grałam w poprzednich audycjach. Ona sama świetnie łączy muzykę brytyjską z elektroniką i bardzo charakterystycznymi brzmieniami z Bliskiego Wschodu. Posłuchajmy też jej solowej twórczości z ostatniego albumu She Stands on the Shore. Thank you. A Paradise in the Hold to tegoroczny album Jazz Ahmed, Jazz Ahmed, uznawana jedna z najbardziej wpływowych trębaczek swojego pokolenia. Trochę z Londynu, trochę z Bahrajnu, bo stamtąd są jej korzenie. Łączy muzykę tradycyjną z współczesnymi kontekstami. Tak robiła to we wcześniejszych albumach, ale na tym zdecydowanie wraca do tej tradycji, która sięga dużo, dużo wcześniej. Inspiruje się wierszami klasycznymi, tradycjami z starych baśni, z opowieści o poszukiwaczach skarbów, o bohaterskich podróżach różnych znanych osobistości z tej kultury. I gdy słucha się tego albumu muzycznie, można zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że jest się na jakimś statku, który płynie nie wiadomo dokąd, bo ten album jest po prostu radosną opowieścią, jakąś taką percepcją pewnego czasu w zatrzymanym momencie przez trębaczkę i ona tam nas właśnie wysyła. A wspominałam, że współpracowała między innymi z zespołem This New Puritans i wracam do ich utworu Industrial Love Song. We are higher than the setting sun. Warto wrócić do ostatniej płyty These New Puritans, a szczególnie utworu Industrial Love Song, na którym pojawiła się amerykańska artystka Caroline Polaczek. Na sam koniec brytyjskiego barzęciego serca zespół Panchico, który wystąpi w tym roku na OFF Festiwalu już w sierpniu. Będzie można słuchać między innymi pewnie tego utworu na żywo. Mowa o Jean Coe. I to już koniec audycji Barzancie Serce. To taki akcent brytyjski na sam koniec. Dziękuję bardzo za te ostatnie 2 godziny. Dziś w audycji oczywiście, jak zawsze, Ania Lalka, a towarzyszyła mi Elżbieta Różycka. Dziękuję bardzo.